श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्याकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्ननेक कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सीता राम जय सीता राम राम जय सीता राम जय सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्यामा वृंदावन धाम जय जय जय गोवर्धन जय ब्रज धाम जय गोवर्धन जय ब्रज धाम ललित ललाम जय बरसानो जय नंदगाम अति अभिराम जय शंकर शरण जय बलराम जय शंकर शरण जय बलराम रेवती रमण प्रभु ललित ललाम रेवती रमण प्रभु श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल गौ रक्षा हो हे गोपाल घर घर गाए पले गोपाल गाय सुखी हो हे नंदलाल जय गौ माता जय गोपाल जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम जय सुभद्रा जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा देवी की जय। श्री बालेश्वर महादेव की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पचमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। माँ भारती गोसेवा केंद्र की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। समस्त उत्कलवासीन की जय। जय जय श्री राधे। अब हमारे नौना जगन्नाथ जी का एक भजन सुनाएंगे, इसके बाद कथा होगी। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हम सबको देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी हम लोगों को भगवत कृपा से सुलभ हो रहा है। आज श्री जगन्नाथ भगवान की इस पवित्र धरती पर उत्कल प्रदेश में ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बालेश्वर में जो भगवान गोपीनाथ जी का क्षेत्र है, खीरचोरा गोपीनाथ जी रेमुणा में विराज रहे हैं, ऐसे पवित्र क्षेत्र में और जहां भारतवर्ष के प्रक्षेपास्त्र जहां से छोड़े जाते हैं चांदीपुर है, इस दृष्टि से भी बालेश्वर बहुत महत्वपूर्ण है। यहां लगभग 2 वर्ष के बाद, 2 साल हो गए क्यों डॉक्टर साहब, 2 वर्ष बाद यहां आना हुआ। बीच में कुछ आने का कार्यक्रम था भी, तो एक वैश्विक महामारी का संकट, कोरोना का संकट, उसके कारण सभी यात्राएं स्थगित रही, बंद रही। और हम समझते हैं कि पिछली बार जब आए थे 2 साल पहले, उस समय ट्रेन में बैठे थे और 2 साल बाद अब ट्रेन में बैठे हैं, दुरंतो गाड़ी में बैठ के बालेश्वर तक आए हैं। इस बीच में किसी सार्वजनिक वाहन में नहीं बैठे, यहां आकर आप सब प्रेमियों का दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। आते ही श्री जगन्नाथ जी का अधरामृत प्रसाद मिला, महाप्रसाद मिला, श्री गोपीनाथ जी का क्षीर प्रसाद मिला, और सायंकाल को माँ भारती, यही नाम है ना, माँ भारती गो सेवा केंद्र का दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उसे आरंभ किया गया था तब शायद लगभग 100 गोवंश था, आज 1200 गोवंश के करीब वहाँ है, और 2 शेड भी ठीक बन गए हैं। अभी और अधिक वहाँ सेवा की आवश्यकता है, और व्यवस्थित शेड बने और अच्छी व्यवस्था गोवंश की सेवा की हो उसकी आवश्यकता है। आप सब लोगों को कटिबद्ध होकर के उस पवित्र कार्य में लगना चाहिए, जिससे वह गोचर की भूमि आधिकारिक रूप में गो सेवा में काम आवे और सभी आस्तिक धार्मिक लोग जुड़ करके समाज के सर्वांगीण सहयोग से उस गो सेवा माँ भारती गो सेवा केंद्र को आगे बढ़ाएं। गोलोक धाम पुराणों में सर्वोपरि धाम कहा गया। ये गोलोक धाम भगवान राधा कृष्ण का नित्य धाम है, नित्य विहार स्थल है, पर इसका नाम राधा कृष्ण धाम नहीं है। क्या नाम है? उस गोलोक धाम की अधिष्ठात्री पूज्या गो माता ही हैं। पुराणों में एक प्रसंग आया है कि देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि भगवान इस पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में जो 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, हम लोग जहाँ बैठे हैं ये भूलोक है, इसके ऊपर भुवरलोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है, फिर महरलोक है, फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, और सबसे ऊपर सत्यलोक है, ब्रह्मा जी का लोक है। नीचे भी इस भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल है। ये 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, मिलाकर 14 लोक हैं। उनमें सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मलोक। पर भगवान, हमने सुना है कि ब्रह्मलोक तक प्रकृति मंडल की सीमा है और प्रकृति मंडल के भी उस पार, प्रकृति से परे हमने गोलोक धाम का श्रवण किया है। तो यह गोलोक धाम क्या है? ये ब्रह्मलोक से ऊपर क्यों है? इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को समझाया है कि हे देवराज इंद्र, तुम राजा हो, देवताओं के राजा हो, राजाओं में रजोगुण की प्रधानता होती है। तुम्हारी बुद्धि रजोगुण प्रधान होने से तुम गायों की महिमा जान नहीं सकते, यह गायें अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण इस भुवन को, इस ब्रह्मांड में, इस लोक में सर्वोपरि नहीं है, अपितु पूरे भुवन के इस ब्रह्मांड में जो सबसे ऊपर गोलोक है उसमें गाय अपनी दिव्य महिमा और दिव्य गुणों के कारण ही प्रतिष्ठित है। संसार पर जो गो माता के अनंत उपकार हैं, उन उपकारों का आकलन नहीं किया जा सकता। आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी गणना नहीं की जा सकती। गो माता के जो इस संपूर्ण मानव जाति पर, संपूर्ण सृष्टि पर, संपूर्ण प्रकृति पर जो गो माता के अनंत उपकार हैं, उन उपकारों की गणना नहीं की जा सकती। उन गोमाताओं की निष्काम तपस्या पर रीझ करके भगवान ने उन्हें सर्वोपरि गोलोक धाम की अधिकारिणी बनाया है। वह गोलोक धाम प्राकृत धाम नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वह सत स्वरूप है, वह चित स्वरूप है और वह आनंद स्वरूप है। इसका तात्पर्य है कि जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसे ही उनका धाम गोलोक भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, भगवान सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान का ही स्वरूप, सच्चिदानंद भगवान का धाम गोलोक है। उस गोलोक में न जन्म है, न वहां जरा है, बुढ़ापा है, न ही वहां मृत्यु है, न ही वहां मानसिक चिंता है, न ही शारीरिक कष्ट है, न ही कोई श्रम है, न ही किसी प्रकार की पीड़ा है। उस सच्चिदानंद स्वरूप गोलोक धाम में काल की भी दाल नहीं गलती, इसका मतलब काल की भी वहां कोई गति नहीं है, काल का प्रवेश नहीं है। न तो वहां सूर्य का प्रकाश है, न ही चंद्रमा का प्रकाश है, न ही विद्युत का प्रकाश है, न ही वहां अग्नि का प्रकाश है, क्योंकि सूर्य चंद्र विद्युत अग्नि ये सब प्रकृति की वस्तुएं हैं, वहां प्रकृति की वस्तु नहीं है। वह नित्य सच्चिदानंद स्वरूप गोलोक धाम अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है, स्व प्रकाश है। उस गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सहित श्री गोपीनाथ प्रभु, अनंत गोपियों के सहित राधा रानी के सहित रास विलास करते हैं। उस गोलोक धाम की प्राप्ति के अधिकारी कौन होते हैं? जो अत्यंत सरल, सहज, निश्चल, निष्कपट भक्त हैं, भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से समर्पित भक्त हैं, जिनकी हरि गुरु संतों में निश्चल निष्कपट प्रीति है, ऐसे अनन्य निष्काम प्रेमी शरणागत भक्त भगवान के उस नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। सती साध्वी पतिव्रता भगवत भक्ता माताएं उस धाम को प्राप्त करती हैं। सच्चरित्र सदाचारी गौ ब्राह्मण धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे धर्मनिष्ठ सूरवीरों को भी वह धाम प्राप्त होता है। योग युक्त भगवत भक्त प्रेमी विरक्त साधु सन्यासी उस धाम के अधिकारी होते हैं। ये सब बात महाभारत के अनुशासन पर्व में आई है, उसी का संक्षिप्त सार हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसा यह दिव्य गोलोक धाम है, ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे देवराज इंद्र, गो माता ही यज्ञ है, गो माता ही यज्ञ है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरो वाचक प्रजापति ही गीता जी में कहा गया। और यज्ञ साक्षात गाय ही है, क्योंकि वेद लक्षणा भारतीय गाय के बिना यज्ञ संभव नहीं है। गाय में ही यज्ञ प्रतिष्ठित है, इसलिए गाय को ही यज्ञ कहा गया। गाय साक्षात यज्ञ है, यज्ञांग भी है, यज्ञ का अंग भी है। यज्ञांग इसलिए है क्योंकि बिना गाय के यज्ञ संभव नहीं है। संपूर्ण प्रजा का को धारण करना और संपूर्ण प्रजा का पोषण करना, ये दोनों कार्य गाय के ही हैं। हमारे यहाँ वैदिक सनातन हिंदू धर्म की वैदिक पौराणिक आर्ष मान्यता के अनुसार, आर्ष माने ऋषियों की मान्यता के अनुसार, इस धरती को भी गाय के स्वरूप में ही स्वीकार किया गया। ये धरती का हम लोगों के सामने आज भौतिक स्वरूप उपस्थित है, जो हम लोगों के अनुभव में आ रहा है, पर इसका जो आधिदैविक स्वरूप है वो गाय का ही है। इसलिए जब जब धरती पर संकट आता है तो ये धरती गाय का रूप धारण करके ही भगवान की प्रार्थना करती है, और इस गो स्वरूपा पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर ही भगवान अवतार लेते हैं। तो गाय जो है वो साक्षात पृथ्वी ही है। पृथ्वी इस धरती का, इस धरती माता का आदि दैविक स्वरूप जो है वो गाय ही है, और धरती ही सबको धारण करती है, इसलिए गाय सबको धारण करती है। अच्छा एक बात बताओ, सबका पोषण कौन करती है? पृथ्वी। धारण भी सबको पृथ्वी करती है और सबका पोषण भी पृथ्वी करती है। अन्न फल फूल साग सब्जी दवाइयां जो कुछ पैदा होती वो कहां से पैदा होती है? धरती से ही पैदा होती है, और धरती साक्षात गाय का स्वरूप है, इसलिए गाय पालन पोषण भी गाय करती है और सारी सृष्टि को धारण भी गाय करती है, क्योंकि गाय साक्षात पृथ्वी स्वरूप है। इस दृष्टि से भी, और दूसरी दृष्टि से हम देखें तो गाय दूध दही घृत छाछ मक्खन आदि के द्वारा तो पोषण करती ही है, अपना पवित्र गोमय और गोमूत्र इस धरती को प्रदान करके उस धरती के विषत्व का समन करती है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और सात्विक अन्नादि की सृष्टि करती है। इसलिए भी अन्नादि को पवित्र अन्न सात्विक अन्नादि हमें देती है, इसलिए गाय सबका पोषण करने वाली है, सबको धारण करने वाली है। सारे संसार को गाय दीर्घायुष्य प्रदान कराती है, निरोग बनाती है और पुष्ट बनाती है। हमारे वृंदावन धाम में श्री खाकचौक आश्रम में हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनसे हमने विरक्त वेश प्राप्त किया, पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, श्री जगदीश बाबू जी ने उनका दर्शन 62 में किया था, 1962 में। हैं बाबू जी कहाँ गए, बैठे हैं? उन्नीस सौ 62 में ये सबसे पहले वृंदावन गए थे। कितने साल पुरानी बात है? 62 में है, आप तो बहुत छोटे होंगे शायद, मैं दो साल ले तो ये सबसे पहली बार वृंदावन गए थे तो जुगल पंडा थे, पत्थरपुरा में जुगल पंडा थे वहाँ के। उन्होंने कहा कि हम वृंदावन के सिद्ध महात्मा के तुम्हें दर्शन कराते हैं। ये बात सन 62 की है और उस समय पहाड़ी बाबा महाराज का दर्शन कराने जुगल पंडा सन 1962 में इनको ले गए थे। ब्रजवासी जो वृंदावन के प्राचीन थे, नाम गाम किसी का बहुत ज्यादा हो लेकिन उनकी पूर्ण श्रद्धा के भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष योगीराज महापुरुष हैं, ऐसी श्रद्धा पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के प्रति ऐसी श्रद्धा उनके मन में होती थी। बड़ा दिव्य जीवन था उनका। पूरा पूरा पता लगाना तो बहुत कठिन है लेकिन मोटा मोटा अनुमान लगाने से भी ऐसा सिद्ध होता था कि लगभग 120 वर्ष की आयु तक वो विराजमान रहे। कितने वर्ष तक? 120। और दिन में एक डेढ़ छटाक साग लेते थे और रात्रि को डेढ़ पाव दूध लेते थे और गरजते थे तो ऐसे गरजते थे जैसे शेर गरजता है, शेर की गर्जना होती ऐसी गर्जना थी उनकी। एक दिल्ली की माताजी आई, महाराज जी किसी को हल्ला मचा रहे थे, जोर से बोल रहे थे तो डांटा महाराज जी ने किसी को, तो वो माताजी नंद किशोर जी की गृहिणी, वो ऐसे थर थर कांपने लगी डर के मारे। बाबा इतना गुस्सा कर रहे हैं तो उसको कांपते हुए महाराज जी ने देखा तो मुस्कुरा गए। हे क्यों डरती है, क्यों डरती है? मैं गैयाओं का दूध पीता हूँ इसलिए गरजता हूँ। क्या कहा? मैं गैया का दूध पीता हूँ इसलिए गरजता हूँ। 24 घंटे में डेढ़ पाव दूध लेते थे वो और एक डेढ़ छटाक साग, इतना ही उनका आहार था। विलक्षण महापुरुष थे। तो ये हमने देखा है कि गाय दीर्घायुष्य प्रदान करती है, गव्य पदार्थों को जक्का जो सेवन करते हैं वे दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। खाकसोक परंपरा के मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज वे 150 वर्ष की आयु तक धराधाम पर विराजे। कितने समय तक? पूरे 150 वर्ष। उनका नियम था गाय का धार कड़ा हुआ तुरंत का दूध, उसका धरती से स्पर्श न हो, तुरंत कड़ा कपड़े में छाना, उनके पत्थर के बर्तन होते थे उसी में दूध छान दिया, जटाओं में नरसिंह शालिग्राम विराजते थे उनको भोग लगाया और पी लिया, बस यही उनका आहार था और कोई चीज धरती की वे नहीं लेते थे। कितने समय तक विराजे? 150 वर्ष की आयु तक विराजे। कार्तिक पूर्णिमा को जन्म हुआ उनका और कार्तिक पूर्णिमा को ही जीवित समाधि उन्होंने ग्रहण की। वृंदावन में एकमात्र वह जीवित समाधि है। लगभग 200 वर्ष से भी ऊपर हो गया, 200 साल पहले उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की है। हाँ, श्री स्वामी नरसिंह दास जी पहाड़ी बाबा, तो ये जो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पुराणों में जो लिखा है कि गव्य पदार्थ का सेवन करने वाले अत्यंत दीर्घायु प्राप्त करते हैं, ये बात आज की घटनाओं से भी प्रमाणित है। निरोगता देती है, पुष्ट बनाती है। गाय के जो वत्स हैं वे खेती में अपना योगदान समर्पित करके बैल वो भी सबको अनाज प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार कमल पुष्प का जो बीज है वो सुरभि गाय के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है, कमलगट्टा जिसको कहते हैं। तो कमल पुष्प की सृष्टि गाय के गोबर से है। गुग्गुल जो धूप में देवताओं को प्रदान किया जाता है, ये गुग्गुल भी गाय के गोबर से उत्पन्न हुआ है। और बिल्व वृक्ष जिसका पत्र बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जिस बिल्व के फल अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, उसमें अमृतत्व है, बहुत विशिष्ट गुण है, औषधीय गुण है बिल्व के फल में, वो बिल्व वृक्ष बिल्व फल वो भी सुरभि गाय से ही प्रकट हुआ है, गोमय से ही प्रकट हुआ है। गोमाता की कृपा से हव्य देवताओं को मिलता है, गोमाता की कृपा से कव्य के रूप में श्राद्ध पितरों को प्राप्त होता है। ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक साधना का आधार गोमाता है, देवताओं का पोषण गोमाता से होता है, सारी प्रजा का पोषण गोमाताओं से होता है। गो सेवा के पुण्य से आशीर्वाद से ही देश सुखी और समृद्ध होता है। देखो पहले बालेश्वर में उतनी खुली गो सेवा नहीं होती थी, तो इसका विकास कुछ रुक गया था, लेकिन अब धीरे धीरे गो सेवा की ओर रुचि लोगों की बढ़ रही है, तो इस शहर का विकास भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। नोना को मालूम नहीं है, इसको मालूम नहीं आप यहाँ आप रहते नहीं, आपको मालूम है आप नहीं रहते, आगे की बात मालूम है। अच्छा, आगे की मालूम है। तो बड़ा बड़ा हो गया गोशाला। हाँ, इधर देखो आप आगे अभी तीन चार तो गोशाला गिरी गाय शर्मा। तो गो सेवा से सब प्रकार की उन्नति समृद्धि होती है। पचमेड़ा क्षेत्र में उपेक्षित क्षेत्र था, वो 8 गायों से गो सेवा शुरू हुई और लाखों गो माताओं की सेवा का आदर्श पूज्य पचमेड़ा महाराज स्वामी दत्त शरणानंद जी ने प्रस्तुत करके और उस पूरे क्षेत्र को समृद्ध बना दिया। पूज्य पचमेड़ा महाराज भी इस क्षेत्र में आने वाले हैं, एक दिन का कार्यक्रम है, 13 तारीख को यहाँ आने वाले हैं। पूज्य हरिहरानंद गुरुकुलम के स्वामी श्री प्रज्ञानानंद परमहंसी महाराज, उन्होंने श्री जगन्नाथ गौशाला स्थापित करके लगभग 400 तो नंदी है उनकी गौशाला में, और सुंदर गो सेवा करके पूरे उड़ीसा प्रदेश के जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर गो सेवा का प्रचार प्रसार करके सत्संग करके बहुत अच्छी जागृति की है। और उसका थोड़े समय बाद प्रत्यक्ष प्रभाव आप सब लोगों को दिखाई पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति का, परिवार का, गांव का, नगर का, जनपद का, प्रांत का, राष्ट्र का, पूरे समाज का सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण उन्नति वह गो सेवा से ही संभव है, गोरक्षा से ही संभव है। गाय के गुण ही ऐसे हैं, परोपकारिता के गुण, सेवा के गुण, पोषण के गुण, कि जिन पर रीझ करके भगवान ने अपनी भी पूज्या, अपना भी इष्ट गोमाता को स्वीकार किया। हम सबके इष्ट भगवान हैं और भगवान की भी इष्ट पूज्या गो माता है। इस रूप में भगवान ने उसे स्वीकार किया। महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार देव माता अदिति ने अपने पुत्रों की पराजय से दुखित होकर के अपने पुत्र देवताओं की उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए कैलाश पर्वत के शिखर पर खड़े होकर 11,000 वर्ष का कठोर तप किया। एक पैर से खड़े होकर अदिति माता ने तप किया। उसी समय आदि गौ सुरभि ने भी एक पैर से खड़े होकर के 11,000 वर्ष की तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव देवताओं के सहित वहां उपस्थित हुए। त्रिदेवों ने कहा वर मांगो, तो अदिति माता ने तो वर मांगा कि हमारे पुत्रों का भाग उनको मिल जाए, उनका उत्कर्ष हो, उनकी महिमा बढ़े, उनकी उन्नति हो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कश्यप जी के घर में वामन रूप से अवतार लेकर के तुम्हारे पुत्र देवताओं को उनका भाग वापस कराऊंगा और उनकी उत्कर्ष को बढ़ाऊंगा, उनका वैभव पुनः प्रदान कराऊंगा। अब सुरभि माता ने भी तपस्या की थी तो सुरभि माता से भी कहा कि तुम वरदान मांगो। त्रिदेवों ने कहा सुरभि माता से कि तुम वरदान मांगो, तो गौ माता ने कहा कि हमने किसी कामना से थोड़ी तपस्या की है। अदिति माता की तो कामना थी, मेरी कोई कामना नहीं थी, मैंने निष्काम भाव से तप किया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं तो केवल इतना चाहती हूं कि आप सब प्रसन्न रहें, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इस निष्कामता पर रीझकर त्रिदेवों ने कहा हे सुरभि तुम अजर अमर हो जाओगी। क्या कहा? उन्हें अमरत्व तो प्रदान किया और कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति मंडल के ऊपर जो भगवान का नित्य धाम है, वह नित्य धाम आज से गोलोक धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस धाम के अधिष्ठात्री अधीश्वरी तुम ही बनोगी, तुम्हारे नाम से ही उस धाम का नाम गोलोक धाम होगा। वो गोलोक धाम साक्षात भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा वह दिव्य धाम है, वहां भूरि श्रृंगा कह करके ऋग्वेद ने गोलोक धाम का वर्णन, गोलोक की गायों का वर्णन किया है। वहां गोलोक धाम में जो नदी तालाब बावरी पर्वत वन उपवन है वो भी प्रकृति के नहीं, वो सब दिव्य हैं, वो सब सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। वहां जो विमान बने हैं वो भी प्राकृत पदार्थों के नहीं हैं, वो भी सब सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सहित गोप गोपियों के सहित वहां नित्य विहार करते हैं। वह त्रिपाद विभूति भगवान का धाम है। उस लोक में परम उदार परोपकारी धर्मपरायण सत्यवादी माता पिता गुरु गोविंद गाय तुलसी संतों की उपासना व आदर करने वाले लोग ही उस नित्य धाम में प्रवेश प्राप्त कर पाते हैं। सब लोगों का प्रवेश वहां होता नहीं है। ये संक्षिप्त रूप से ये बात आज हमारे मन में आया कि गौशाला का दर्शन करके आए हैं, तो आप लोग सब प्रेम से गो सेवा में समर्पित हों। महाभारत के श्लोक हम उच्चारण कर रहे हैं, अलोभ काम्यया देवी तपसा च शुभानने प्रसन्नोहम वरम तस्मात् अमरत्वम ददामि ते त्रयाणामपि लोकानाम उपृष्टान निवत्स्यसि मत प्रसादाच विख्यातो गोलोकस्तम भविष्यति मानुषेषु च कुर्वाणाः प्रजाः कर्म शुभास्तव निवत्स्यन्ति महाभागे सर्वाद्वितरस्य ते मनसा चिंतिता भोगा स्वया वै दिव्य मानुषाः यच्च स्वर्गे सुखं देवी तत्ते संपत्स्यते शुभे तस्याः लोकाः सहस्राक्ष सर्व काम समन्विता न तत्र क्रमते मृत्यु न जरा न च पावकः न दैवं नाशुभं किंचित् विद्यते तत्र वासव तत्र दिव्यान्यारण्यानि दिव्यानि भवनानि च विमानानि सुयुक्तानि कामगानि च वासव ब्रह्मचर्येण तपसा यत्नेन च दमेन च दानैश्च विविधैः पुण्यैः तथा तीर्थानुसेवनात् तपसा महता चैव सुकृतेन च कर्मणा शक्यः समासाधयितुं गोलोकः पुष्करेक्षण एतत्ते सर्वमाख्यातम् मया सक्रानुपृच्छते। ये महाभारत के अनुशासन पर्व के 83वें अध्याय में श्लोक संख्या 36 से 43 तक ये गो महिमा के संबंध में ये वाक्य कहे गए हैं और इस प्रकार से यह गो माता की अपार अनंत महिमा है। आज लोगों की समझ में नहीं आ रहा है और अभी भी पूरे संसार को गोवंश की सेवा करके गव्य पदार्थों का सेवन करके बचाया जा सकता है। आप लोगों को शायद विश्वास हो या न हो पर हम अपनी अनुभूति आपको सुना रहे हैं। कोटावली कथा में बाबूजी आप थे साथ में, बाबूजी थे साथ में। हम लोग कोटा में गए, उसके पहले राजस्थान खेड़ापा में थे, बाद में कोटा गए तो वहां तुम थे कोटा में, ये भी थे। तो कोटा में 6 दिन ही कथा हुई, 7 दिन की कथा थी। सुरतारपुर है, वहां गोपाल गौशाला है, वो गायों के निमित्त ही वहां कथा थी, पुरानी गौशाला है। लेकिन उसी समय इस वैश्विक महामारी का संकट इतना ज्यादा बढ़ गया, आसपास ही कोरोना के मरीज निकलने लगे, तो फिर वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे जिला के, उन्होंने प्रार्थना करके वो बंद करवाया कार्यक्रम। बोले महाराज अब सरकारी आदेश नहीं है, यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसको आप बंद कर दें। 6ठे दिन ही कथा वहां की पूर्ण हो गई, 19 मार्च को है, 19 मार्च था। 19 से 6 दिन पहले कौन सी तारीख हुई, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो हम 13 मार्च को वहां पहुंच गए थे गांव में और 14 मार्च से कथा शुरू हुई, 20 मार्च को पूरी होनी थी कथा। तो हमारी एक पोथी भी छूट गई थी, उससे हमको बड़ी पीड़ा थी, माना व्यवस्थित था पाठ नहीं हो पाया, तो नियम चल रहा था नहीं हो पाया। दूसरे दिन हमारी पाठ की पोथी आई, तो उस दिन रात्रि को विश्राम में जाते जाते भी शायद 1 बज गया होगा, और नया भवन था, नया मकान था, तो मन में भी थोड़ा अशांति जैसी थी। इस समय सब जगह उपद्रव भी है और कहां वृंदावन से इतनी दूर चले आए, पोथी और छूट गई हमारी, अब यहां कितने दिन काटना पड़ेंगे, ऐसा मन में था। सवेरे प्रायः जल्दी आंख खुली जाती है, रात्रि में सोने में विलंब होने से भी एक बार 3:30 से 4 के बीच में स्वाभाविक रूप से एक बार निद्रा चली जाती है, चाहे रात को चाहे जितने बजे तक सोना हो। तो उसी अभ्यास से हम 3:30 बजे जगे, एक बार लघुशंका आदि गए, सिर में भारीपन था तो थोड़ा लेटे, पर अभी सोए नहीं थे, जग रहे थे, हाथ पैर धोए थे, सर्दी का समय था तो थोड़ा एक पैर पे कंबल भी डाल रखा था, लेटे थे, लाइट नहीं जल रही थी कमरे में। और उसी समय डॉक्टर साहब सो गए क्या? उसी समय हमको ऐसे लगा, कोई स्वप्न नहीं था, हमको ऐसे लगा कि मेरे चौकी के पैरों की तरफ कोई एक संत खड़े हैं, उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी है और एकदम दुबला पतला शरीर है। आप लोगों ने संत श्री देवराह बाबा का दर्शन किया होगा, तो संत श्री देवराह बाबा जैसा ही कुछ उनकी शरीर की आकृति है। यह हम नहीं कह सकते कि देवराह बाबा ही थे, पर एक फोटो उनका देखा होगा आपने, तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई देवराह बाबा जैसे, कोई तिलक वगैरह नहीं था, लंगोटी शरीर पर थी। और उन्होंने कहा कि आप चिंता कर रहे हो, मैं इस चिंता का समाधान करने आया हूं। ये कहा, क्या कहा? हम ये चिंता कर रहे थे कि इतने दूर चले आए और ये कोरोना और शुरू हो गया, हम लोग और चले आए यहां वृंदावन छोड़ के, क्योंकि उतना ज्यादा फैला नहीं था पर हल्ला तो मची रहा था सब जगह। तो उन महात्मा ने कहा, वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय का, स्वस्थ गाय का गोमूत्र, और जितना गोमूत्र उतना ही ताजा गोबर का कपड़े से छानकर निकाला हुआ रस, उसको मिट्टी के घड़े में डालकर कंडे की आंच से उबालकर उसका बाष्पीकरण करके नली के माध्यम से, जैसे वो अर्क निकाला जाता है, उसका अर्क निकाल करके उस गोबर गोमूत्र के बराबर रस का जो अर्क है उसको यदि लिया जाए तो ये जो महामारी है इस महामारी से पूरी तरह छुट्टी मिल जाएगी। ये विधि और ये आज्ञा दे करके वो एक मिनट कई मुश्किल से ये संवाद था वो लुप्त तो हो गए। हमको आश्चर्य हुआ, कह रही ये क्या घटना घट गई भाई। फिर हमने किसी को कहा नहीं सवेरे से, पर वो दिमाग में घूम रही थी बात, तो कथा में हमारे मुंह से वो बात निकल गई, भाई देखो गौशाला है और गुआई ही सबको बचाएगी, गोबर गोमूत्र का प्रयोग इस बीमारी से बचा सकता है। अब मेरे मुंह से तो निकल गई और लाइव कथा थी, तो लाइव कथा के माध्यम से बहुत देश दुनिया में जाने कहां कहां तक पहुंच गई। तो हितैषी लोगों ने कहना शुरू किया, महाराज बड़ा कानूनन अपराध है, इसमें कोई वैक्सीन आया नहीं, आप ऐसी पैसा प्रचार कर रहे हो, ये तो गलत है, इसका संशोधन कीजिए, कोरोना की दवाई के रूप में इसका प्रचार मत कीजिए, क्योंकि सरकारी आदेश तो नहीं है। हमने कहा भाई हम प्रचार तो करना ही नहीं चाहते थे, मुझसे निकल गया। जिसकी श्रद्धा हो वो करे और जिसकी श्रद्धा न हो वो न करे। तो डॉक्टर साहब, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि इस भयंकर बीमारी से हजारों लोगों के प्राण उस गोमय और गोमूत्र के अर्क ने बचाए, हजारों लोगों के प्राण बचाए। सैकड़ों प्रमाण तो मेरे पास हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये इनको हम अब बचा नहीं सकते, और वो केवल उसी से ठीक हो गए। जयपुर में रुंगटा हॉस्पिटल में सबसे अधिक कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए, पर उनका एक ही शर्त थी कि डॉक्टरी इलाज तो जो है वो करेंगे, लेकिन तीन बार चार बार गोमूत्रार्क लेना पड़ेगा, और उसी अमृत अर्क के प्रभाव से सबके सब रोग मुक्त हुए। गौशाला वालों ने बना करके हमारे पास भिजवाया, और भिजवाया तो जैसा उसमें समाचार में आ रहा था कि ऐसे सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, कई लक्षण थे, तो लगना कि ये कोरोना के लक्षण हैं। हैं? जी आप भी थे वहाँ? हो ये भी थे। तो हमारे निकट के पता नहीं को भीड़ भाड़ में कोई संत संपर्क में आ गए होंगे, तो जो लक्षण बताए जा रहे थे वो लक्षण हमारे निकट वालों में भी आ गए। बुखार, सांस लेने में तकलीफ, तेज जुखाम, आंख लाल हो जाना, ये सब चीज हो गई। अब हमारे में ये भी समस्या आई कि कहीं इनमें से कोई निकल आए तो कथा था तो बंद, पता नहीं कहां के कहां ले जाएंगे उठा करके, भगवान जाने। बड़ा भय भी था। तो भगवत कृपा से वो अमृत अर्क हमारे निकट आया, और भगवान को निवेदित करके सबसे पहले तो हमने लिया, और लेने के बाद हमने अपने निकट वालों को दिया। देते ही वे लक्षण समाप्त हो गए एक खुराक में, इतना चमत्कारिक प्रभाव। कुछ अपने गौशाला के सेवक, मारवाड़ी समाज के कुछ लड़के लंदन में पढ़ रहे थे, जब लॉकडाउन हुआ तो वो लोग सब दिल्ली आए, उनमें से कई बच्चे खत्म हो गए कोरोना से यहाँ आने के बाद, क्यों सब संक्रमित थे। उनमें एक लड़का था, उसको कैसे भी करके डॉक्टरों के चंगुल से बचा लिया गया, घर ले आए, मोह के कारण, पुत्र मोह समझिए, पर वो लड़का संक्रमित था। तो अमृत अर्क पहुंचा, और केवल क्यों बाबू जी, दो दिन के 48 घंटे के सेवन में उस बच्चे का 70% लक्षण ठीक हो गए, और जो उनके घरेलू बड़े डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा ये कानूनन अपराध है, लेकिन अब हम आश्वस्त हैं। और फिर तो दिल्ली में इतनी तेजी से ये चला है अमृत अर्क कि तमाम लोग जिनको लक्षण हुए, न उन्होंने किसी डॉक्टर को कहा, न चेकअप कराया, तुरंत गोमूत्रार्क लेना शुरू कर, बिल्कुल ठीक हो गए। जयपुर में भी ये ऐसा अवसर भारत सरकार ने खो दिया। इस देश में इतनी बड़ी संख्या में वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश था, सरकार सक्रिय होकर चाहती तो पूरे और वैज्ञानिक शोध कार्य में लगते अच्छे लोग, तो हम समझते हैं इस प्रकार के उससे विकास से बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकता था, और देश में भी लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ हो सकता था। यद्यपि इस भयंकर विपत्ति के काल में वर्तमान देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सूझबूझ का परिचय दिया और जो कुशलता का परिचय दिया, उसकी प्रशंसा भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में हो रही है। और वैक्सीन भी आया तो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से काम वैक्सीन का भारत में शुरू हुआ है, तो निश्चित ही नेतृत्व की कुशलता है, और ये देश का सौभाग्य है कि अच्छा नेतृत्व इस समय देश को प्राप्त है। लेकिन और अधिक आवश्यकता है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के महत्व को समझने की, और समझ करके जन जन में उस महत्व को स्थापित करने की आवश्यकता है। हमारे ब्रज के जड़खोर गोधाम में, जहां 10,000 से ऊपर गोवंश इस समय प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहा है। कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम, आप लोग ब्रजमंडल में आवे तो जड़खोर गोधाम का दर्शन जरूर करें। वहां हम 2 महीने चातुर्मास में थे, वहां भी लोगों का 2 महीने लगातार आवागमन रहा, लेकिन गो माता की कृपा से कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि वहां नियम बना रखा था कि जो भी व्यक्ति आएगा कथा सुनने या गौशाला में प्रवेश करेगा, उसको गेट पर ही सबसे पहले गोमय गोमूत्र वाला एक डोज लेना पड़ेगा, इसके बाद वो भीतर प्रवेश करेगा। ये जो नियम था, इस नियम से 2 महीने में एक भी घटना वहां नहीं घटी। और हम 19 मार्च को कथा करके वहां से चले, 20 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लगभग हम समझते हैं कि कौन सा महीना चल रहा था, फागुन चल रहा था है? हाँ। तो फाल्गुन चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़, कम से कम 6-7-8 महीने तो हम पंचगव्य ही लिए। सवेरे सबसे पहले पंचगव्य लेते थे, सब लोग कहने भी लगे कि आप सब बिना किसी रोक टोक के सब लोग आपसे मिल रहे हैं। एक बार डॉक्टर साहब का भी फोन आया, विजय बाबू का, कि महाराज जी आप बहुत सावधान रहिए, क्योंकि भैया हम तो रोज पंचगव्य ले रहे हैं, हमको तो कोई डर है नहीं गोमाता की कृपा से, सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन गोमाता की कृपा से हम भगवत कृपा से स्वस्थ रहे, कोई दुष्प्रभाव बीमारी वाला दुष्प्रभाव कोई नहीं हुआ। तो गाय हमें असाध्य रोगों से बड़े संकटों से गाय हमारी रक्षा करती है, बचाती है, इसलिए इस क्षेत्र में भी लोगों को गो सेवा में अपनी सहभागिता और अधिक उदारता पूर्वक करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम गो माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और थोड़ी विनय पत्रिका की चर्चा करते हैं, क्योंकि विनय पत्रिका का क्रम कई महीनों से लगातार चल रहा है और अभी बीच में कुछ लोगों के संदेश आए कि आप विनय पत्रिका करते हैं तो गो माता की महिमा बहुत दिन सुने हुए हो गया, तो थोड़ी थोड़ी गो माता की महिमा भी सुनावें। तो 2-4 दिन से शुरू किया है और आज गौशाला का दर्शन करके मन में और प्रसन्नता हुई, तो थोड़ी देर हम वो चर्चा कर लेते हैं। भजन दो एक सौ 138वां पद चल रहा है। कवहूं सो कर सरोज रघुनायक, धरी हौ नाथ शीश में रे। कवहूं सो कर सरोज रघुनायक, धरी हौ नाथ शीश में रे। कवहूं सो कर सरोज रघुनायक, धरी हौ नाथ शीश मेरे। जेहि कर अभय किए जन आरस, जेहि कर अभय किए जन आरत, बारक विवस नाम से रे। कवहूं सो कर सरोज रघुनायक दरिहो नाथ सीत मेरे ना बहुत सुंदर जेहि कर कमल कठोर शंभुधन जेहि कर कमल कठोर शंभुधन भंजी जनक संसय में क्यों बंजी सीताराम दास जी गाओ अब दोहराओ संसय में क्यों माइक्रोसो समझे बंजी जनक संसय में क्यों बंजी जनक संसय में जो जही कर कमल उठाए बंधु जो जही कर उठाए बंधु जो परम प्रीति रघुनाथ नाथ शीश मेरे आयो शरण सभी से विभीषण आयो शरण सभी से विभीषण जी कर कमल तिलक कीन्हो कर कमल तिलक की जेही कर गई सर चाप असुर है जेही कर गई सर चाप असुर है अभय दान देवन दीनो अभय दान देवन दीनो कवाऊं सो कर सरोज रघुनायक धरी हो नाथ शीश मेरे कब सुखर सरोज शीतल सुखद साहजे हरिहौ नाथ शीश मेरे कवन सो कर सरोज हरिहौ नाथ शीश मेरे हरिहौ नाथ शीश मेरे हरिहौ नाथ जय जय श्री राम। अभी इसके पहले के पद में तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा था कि यदि तुम भगवान के चरणों में सर्वतोभाविन समर्पित हो, उनके शरणागत हो, उनके आश्रित हो और उनकी निरंतर कृपा का अनुभव कर रहे हो, तो कोई ही तुमसे शत्रुता करके तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसका बाल भी बांका नहीं होता, बार बांका होना टेढ़ा होना, उसका रोया भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय ही क्यों ना करे। भक्त को नीचा दिखाने के लिए, उसको उसका बुरा करने के लिए करोड़ों उपाय कोई करे, तो भी भगवान का जो भक्त है उसका कोई बुरा कर नहीं सकता। जो भगवान के भक्त को दुख देना चाहता है, पीड़ा पहुंचाना चाहता है, उसको नीचा दिखाना चाहता है, उसको मारना चाहता है, तुलसीदास जी कहते हैं उसी को नीच कहते हैं। तके नीच जो नीच साधु की, साधु की सज्जन की हरिभक्त की मृत्यु को जो विचारता कि ये समाप्त हो जाए खत्म हो जाए तो अच्छा है, ऐसे ही व्यक्ति को नीच कहते हैं। कोई सामान्य कुल में पैदा हो गया गरीब घर में तो नीच नहीं है, भक्त द्रोही ही नीच है, संत द्रोही ही नीच है। लेकिन होता क्या है, जो भक्त को मारना चाहता है, भक्त तो कालजयी होता है पर वह नीच स्वयं ही अपनी मौत मर जाता है। चाहता है भक्त को मारना, मर जाता है स्वयं। कहते कोई उदाहरण तो दो जिस किसी नीच ने भक्त को मारना चाहा और खुद ही मर गया हो। कहते ये बात कहने की तुम्हें प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, वेद विदित प्रहलाद कथा सुन को न भगतिपत पांव धरे। वेद इतिहास पुराण में प्रसिद्ध है, हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को किसी भी पद्धति से मारना चाहता था। उसका एक ही लक्ष्य था कि इसको मैं अपने रास्ते से हटाऊंगा, इसको मार डालू। प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा, दिशाओं के गजेंद्रों के पैरों से कुचलवाया गया, कुछ नहीं बिगड़ा। पर्वतों के ऊपर से गिराया गया, पर्वतों को बांध करके बड़े बड़े पत्थर शिलाओं से बांध करके समुद्र में डुबाया गया। विष पिलाया गया, सर्पों से डसवाया गया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आग में लेकर प्रहलाद जी को बैठ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। बाल न बांको होए भगत को, भक्त का बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था तो 100 पावर से ही नीच मरे, नृसिंह भगवान ने पेट फाड़ दिया उसका, वो मर गया। अब यहां देखो ध्यान देने की बात यह है कि हिरण्यकश्यप नीच तो नहीं है। देखा जाए वंश विशुद्धि के अनुसार देखा जाए तो क्या है, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र, कश्यप का पुत्र हिरण्यकश्यप है, कश्यप ऋषि की संतान है, वो ब्राह्मण है, नीच नहीं है, उत्तम कुल है उसका, कश्यप गोत्री ब्राह्मण है वो, लेकिन भक्त को मारना चाहता है, इसलिए उस वेदज्ञ तपस्वी ब्राह्मण को भी कुलीन होने पर भी नीच कह दिया गया। और कैसे मर गया सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप को। इसलिए गोस्वामी जी कहते प्रहलाद जी की कथा सुनकर कौन ऐसा है जो भक्ति के पथ पर अग्रसर न हो जाए। प्रहलाद जी का चरित्र सुनकर भी भगवान में विश्वास नहीं हुआ, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवत शरणागत नहीं हुआ और भगवत भजन का संकल्प नहीं किया, तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। अरे मनुष्य की क्या चले, गजेंद्र तो हाथी था, उस हाथी का पैर ग्राह ने पकड़ लिया और युद्ध करते करते जब वो हाथी थक गया और उसने सोचा कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो उसने आर्त स्वर में भगवान को पुकारा, हाथों कष्ट में कहा, री कहने के पहले भगवान ने प्रकट होकर के गजेंद्र की रक्षा कर ली और चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण कर दिया, गजेंद्र भक्त का उद्धार किया। विभीषण को लात मारकर रावण ने लंका से बाहर निकाल दिया था, त्याग दिया था। त्रिलोक विजयी रावण के निकाले हुए विभीषण को आश्रय देने की सामर्थ्य इस पूरे त्रिभुवन में किसी की नहीं थी, कोई देवता उसको आश्रय नहीं दे सकता था, क्योंकि रावण के भगाए हुए को आश्रय देने का मतलब है रावण से विरोध लेना। रावण से विरोध कौन ले, पर विभीषण को भगवान श्री राम ने अपनी शरण में लिया, और शरण में ही नहीं लिया, उसे क्या कहकर संबोधन किया, मित्र तो कहा ही, कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा। हे लंकेश, तुम पूरे परिवार सहित कुशल से तो हो ना, राम जी के कहने का आशय क्या था, आशय ये था कि जो लंकेश बनकर बैठा वो लंकेश नहीं है, तुमको लात मार के निकाला ना उसने, अब वो लंकेश पद से पद पर होता हुआ पदच्युत हो गया, आज से लंकेश तुम हो। विभीषण को शरण में लिया और अस कही राम तिलक ते ही सारा सुमन भई नभविष्टि अपारा। राम जी ने कहा जाओ लाओ समुद्र का जल लाओ, क्यों, बोले हमको राज्याभिषेक करना है, किस कहां का, लंका का राजा विभीषण को बनाना है। राम जी ने उसको लंका का राजा बना दिया। आप में ताकत है किसी देश का कोई भगोड़ा हो निकाला हुआ हो वहां से, मान लो कोई अमेरिका से निकाल दिया जाए, पूरी दुनिया पर दादागिरी उसकी चल रही है, और यहां आने पर कोई कहे कि चलो अब अमेरिका नरेश तुम्ही को बना देते हैं, ये तो किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत। अरे ये उदाहरण तो कुछ भी नहीं है, त्रिलोक विजयी रावण उसके द्वारा लात मारकर निकाले हुए भगाए हुए अपमानित विभीषण को रावण के जीते जी लंकेश बना देना, ये किसी की भी सामर्थ्य, किसी देवता की भी सामर्थ्य नहीं थी, ये तो केवल भगवान की सामर्थ्य। आचार्यों ने अति मानुषस्तव में ये बात कही है कि हे प्रभु, आप अपने को मनुष्य जरूर कहते हो लेकिन ये सब बात ठीक नहीं है। अभी लंका पहुंचे नहीं, युद्ध शुरू हुआ नहीं, समुद्र भी पार किया नहीं, शत्रु का बलाबल देखा नहीं, इसके पहले आपने तिलक कर दिया। ये कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता, ये अचिंत्य शक्ति संपन्न सत्य संकल्प परब्रह्म परमात्मा में ही ये सामर्थ्य हो सकती है, दूसरा कोई ये कार्य नहीं कर सकता। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाण। वो बिना सिंह पूछ के पशु हैं। आपने विभीषण को स्थापित कर दिया, दूसरा 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से अपमान का अनुभव करता हुआ, पीड़ित होता हुआ अपनी जन्मदात्री माता सुनीति की आज्ञा प्राप्त करके घर छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़ा। देवर्षि नारद जी का दर्शन हो गया और नारद जी ने कृपा कर दी तो 6 महीने की अल्प अवधि में ध्रुव को भगवान का दर्शन ही हुआ। दर्शन ही नहीं हुआ, भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य दे दिया। कितने हजार वर्ष का? 36,000 वर्ष। और केवल यही राज्य नहीं दिया, अंत में ध्रुवपद सारे तारे चलायमान हैं और ध्रुव जी का लोक निश्चल है, अचल है। जिनको गोस्वामी जी ने कहा ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, पावा अचल अनुपम काम, पावा अचल अनुपम काम। अचल पद ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। अमरीश जी महाराज के ऊपर दुर्वासा जी ने क्रोध किया, पर दुर्वासा जी का क्रोध अम्बरीश जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और आज भी दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश के प्रकरण का स्मरण करके ग्लानि से भर जाते हैं और बताते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों को नीचा दिखाने में कोई कसर छोड़ी क्या? कोई कसर पांडवों को नीचा दिखाने में नहीं छोड़ी। भीमसेन को जहर देकर मारना चाहा, लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र रचा, छल पूर्वक जुए में सर्वस्व छीन लिया गया, क्या क्या नहीं किया कौरवों ने, लेकिन परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन अपने कुटुंब खानदान के सहित नष्ट हो गया और पांडव इस धरती के एक छत्र सम्राट हुए। विजय श्री कीर्ति सारे गुणों ने पांडवों का वर्ण कर लिया, इसलिए तुम भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, स्वयं किसी से बैर विरोध मत रखो, पर तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो भक्त का बिगाड़ना चाहता है वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा, दूसरा उस कुएं में गिरे न गिरे, खोदने वाले को ही उस कुएं में पहले गिरना पड़ेगा। भक्त तो नहीं गिरेगा कुआं में, पर भक्त के लिए कुआं खोदने वाला उसमें पहले गिर जाएगा। यहीं की घटना है, नाम में शायद विस्मृत हो रहा हूं। हरिदास मजूमदार यहीं के थे, कहाँ के थे? बंगाल के थे। परम भक्त थे और एक नीच था, उठा तो ब्राह्मण ही लेकिन बड़ा दुष्ट था, वैष्णवों से द्रोह करता था। तो वहाँ हरिदास मजूमदार के सभा में श्री हरिदास ठाकुर ने नाम महिमा का वर्णन किया, वो दुष्ट जल भुन गया। बोले ये सब झूठी बातें लिखी हैं, नाम आम से कुछ नहीं होता है, कीर्तन वीर्तन से कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ बातें हैं, लोगों ने पेट भरने के लिए बना रखी हैं। और कहा कि शास्त्रार्थ कर लो इस बात पर। ऐसी बात ये सही निकल आई ना, भक्ति की भागवत धर्म की बात में अपनी नाक काट डालूंगा। तो संत ने कहा भैया इतना बढ़िया स्वरूप भगवान ने दिया, हम काय को तुम्हारी नाक कटवाना चाहेंगे, हमें शास्त्रार्थ नहीं करना है, तुम्हें हमारी बात मानना हो तो मानो, न मानना हो तो न मानो, हमारा कोई जोर तो है नहीं। भाई संत भजन की बात कहते हैं तो मानो तो ठीक है, न मानो तो भी ठीक है, क्या घाटा है उनका। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, एक सप्ताह के भीतर उसको कोढ़ हो गया। कितना? एक सप्ताह के भीतर कोढ़ हो गया, कीड़े पड़ गए और सबसे पहले यहीं से कीड़े नाक खा गए और नाक ही कट के नीचे गिर गई। वो कहता था मैं नाक काट डालूंगा, नहीं तो तुम्हारी नाक काट लूंगा। भक्त का तो नाक क्या काटे, अपने ही नाक कटवा दी उसने। स्वप्न में भी संत से द्रोह करने वाला सुखी नहीं रह सकता है, उसके लिए कल्प वृक्ष भी विष के फल देने वाला हो जाएगा। किसके दो मस्तक हैं, जो भगवान के भक्त की महिमा का अतिक्रमण करे। दोषी इसका मतलब क्या हुआ, दो हो तो चलो एक कटा दो, एक तो रह जाएगा, दो तो किसी के हैं, है तो एक ही। इसलिए भक्त की महिमा को स्वीकार करो, भक्त का आदर करो, भक्त से कभी बैर विरोध मत रखो। अब अंतिम बात है, हैं काके द्वेषी से ईस जो हठ जन की, जो हठ जन की सीव चरे, तुलसीदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो रघुनाथ जी के बाहुबल से निर्भय हैं, सदा निर्भय रहते हैं, कभी किसी से डरते नहीं। क्यों? क्योंकि हम राम जी की भुजा के सारे हैं। अब इसी भाव को कहा जा रहा है, कब हूं सो कर सरोज रघुनायक, धरी हो नाथ शीश मेरे। हे रघुनाथ जी, हे मेरे स्वामी, आप क्या अपने उस कर कमल को कभी प्रसन्न होकर मेरे मस्तक पर रखेंगे? अर्थात मेरी एक ही इच्छा है कि आप प्रसन्न होकर अपने कर कमल को मेरे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। हे भगवान, आपका ये जो कर कमल है, आपने आर्त होकर, दुखी होकर, पराधीन होकर, किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा, एक बार पुकारा, तो ऐसे आर्त भक्तों को भी आपने अपना करकमल उठाकर अभय कर डरो मत, अभय दान दे दिया आपने। वो आपका जो अभयप्रद करकमल है वो कब मेरे मस्तक पर विराजमान करोगे? गोपियां क्या कहती हैं गोपी गीत में, क्या कह रही गोपियां? सिर सीधे ही ना श्री कर ग्रहम, कैसा है पूरा? ब्रज जनार्तिहन वीर यो सीताम निज जन मय ध्वंस नस्मित। भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम संतमं चते रमण नस्तने स्वर्पयादिहं प्रणत देहिनां पापकर्षनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम कृते सुना क्रंदिरिच्छय। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम जनस्मय वंशनस्मित। भज सखे भव शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम, इसमें थोड़ा विस्मृत हो रहा है, शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम। गोपियां भी कहती हैं कि आप अपना करकमल हमारे मस्तक पर रखिए। भक्तों का ये मनोरथ रहता है कि भगवान अपना करकमल हमारे मस्तक पर पधराएं। भगवान का करकमल मस्तक पर पड़ जाए उससे लाभ क्या है? भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, देवता भय के मारे थर थर कांप रहे थे, लक्ष्मी जी को भेजा, लक्ष्मी जी भी भगवान का क्रोध शांत न कर सकें। ब्रह्मा जी शंकर जी सभी देवताओं ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ और अंत में प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा, आप भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितं समर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता उत्थाप्य दक्षिर्ष्य दधात करामुजं कालाय वित्रस्त धियां कृता भयं। प्रहलाद जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने उठा करके प्रहलाद जी को गोद में विराजमान कर लिया और अपना करकमल उनके मस्तक पर विराजमान कर दिया, जिस करकमल के स्पर्श होने मात्र से काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति मिल जाती है। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला भगवान का दिव्य करकमल है। इसलिए भक्त चाहता है कि भगवान का करकमल हमारे मस्तक मस्तक पर पड़े। हम लोगों में विश्वास की कमी है, नहीं तो भगवान और संतों में गुरुजी में भेद तो है नहीं, तो भगवान का करकमल मस्तक पर पड़ जाए इसमें और गुरुदेव का करकमल मस्तक पर पड़ जाए इसमें क्या अंतर है, बोलो। पर हम लोग समझते हैं, इसलिए जो लाभ हमें मिलना चाहिए उस लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हे प्रभु, वह अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पर कब रखेंगे? 8 बज रहा है, 6 बजे लगभग शुरू हुआ था, अब बाबूजी तो बोले थे आधा ही घंटा करो, लेकिन फिर भी लगभग 2 घंटा हो गया है, यही हम विराम करते हैं। ये बात पक्की समझ लो, ये यात्रा केवल बाबूजी के आग्रह से ही हुई, 3 बार कैंसिल हुई, वो अभी भी कुछ ऐसा चल रहा था कि शायद कैंसिल हो जाए। बाबूजी बड़े निराश हो गए, बोले अब जो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, 3 बार हमारा इधर उधर हो गया, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा भाई बाबूजी को हम उदास नहीं देख सकते, भाई दुखी हो रहे हैं, चलो। तो इनके विशेष आग्रह से इतनी लंबी यात्रा हुई है, कल भी हो सकता है थोड़ा हो जाए, हम कल भी अपना शाम को जी, तो कल भी हम लोगों को जैसा समय होगा वैसा कल भी लाभ लेंगे। अभी इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, एक भजन गालो गायका, ठीक है, बजाओ। हे गौ सेवा ऐसा गाय के सब लोग हंस रहे, प्रभु दीन दयाल, जय गो माता, जय गो माता, जय गो वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, अरे मन गो सेवा मन दी। मन गो सेवा मन लीजे, अरे मन गो सेवा मन लीजे। इतनी सरल सहज गो भक्ति सावधान हो कीजे, इतनी सरल सहज गो भक्ति सावधान हो कीजे। अरे मन गो सेवा मन दीजे, जग की माता सबकी माता जीवन भर पै प्यासी, जग की माता सबकी माता जीवन भर पै प्यासी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सुख, धर्म अर्थ काम मोक्ष सुख हरि भक्ति मिल जाती, हरि भक्ति मिल जाती। अरे मन सेवा कर लीजे, अरे मन गो सेवा गो सेवा मन दीजे, सब देवन को बास गाय में एक ठाव सब पूजो, सब देवन को बास गाय में एक ठाव सब पूजो, हरि हूँ की गो माता इष्ट है, हरि हूँ की गो माता इष्ट है, गो सम अन्य न दूजो, गो सम अन्य न दूजो। अरे मन गो सेवा मन दीजे, अरे मन गो सेवा। देखो गाय नहीं है तो घर की शोभा नहीं है, घर की शोभा सब कुछ दाता पाय दधी धृत सब देती, शोभा घर की शोभा सब कुछ दाता पाय दधी धृत सब देती, रूखा सूखा तृण भूस खा कर, तृण भूस खा कर, रूखा सूखा तृण भूस खा कर, अमृत मैं पै देती, अरे मन गो सेवा चित दीज, अरे मन गो सेवा चित दीज, गो सेवा कर लीज, अरे मन अरे मन गो सेवा मन दीज, अरे मन अरे मन गो सेवा मन दीज, वाह। लक्ष्मी रूपा पृथ्वी रूपा धन संपत्ति सुख दाता, लक्ष्मी रूपा पृथ्वी रूपा धन संपत्ति सुख दाता, पंच गज करे पान सतत, पंच गज कर पान सतत आरोग्य शतायु पाता, आरोग्य शतायु पाता, अरे मन गो सेवा मन दीज, अरे मन गो सेवा गो सेवा आदर्श सिखाने हरि गोपाल कहते, गो सेवा आदर्श सिखाने हरि गोपाल कहते, कहते नंगे पायन बन बन जाकर, नंगे पायन बन बन जाकर सुख पाते, हरि गो सेवा सुख पाते, अरे मन गो सेवा मन दीज, अरे मन गो सेवा मन गो सेवा चित दीज, अरे मन अरे मन गो सेवा कर लीजे, अरे मन गो सेवा कर लीजे, अरे मन गो सेवा कर, जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल। गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल।